Bismillahirrahmanirrahim. En işkurli ve li valideyk ileyyel masir. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahil hayyil kayyum. Hassantukum bil hayyil kayyum lezi la emutu ebeda. Ve defa'tu ankum su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu ilim meclisleri olmasa dünyada yaşamamızın hiçbir manası yoktur. Dünyanın hiçbir tadı tuzu da kalmamıştır. Ancak ahireti buradan kazanacağız diye buranın çilesini çekiyoruz. Rabbim dünyayı ahiretin mezra'i ve ekin tarlası olarak görmeyi nasip eylesin. Amin. Yarın ahirette karşımıza çok iyi mahsuller çıkaracak salih amelleri bu tarlada ekmeği nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ımız dünyada ve ahirette bizleri ehl-i sünnet vel cemaat itikadından ve ehlinden ayırmasın. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimin yanındaydım birkaç saat evvel. Nereye gidiyorsun dedim, sohbete bu tarafa geçeceğim söyledim. Sohbete diye. Kardeşlerime selam söyle buyurdu. Onu da duyurmuş olayım. Ondan sonra çok önemli konular var. Evvel 54 fazladan dersimiz var. Ondan sonra Arifan dergimiz çıktı elhamdülillah. Bugüne kavuştu. Efendi Hazretimizin ödülü, aldığı ödül merasimiyle alakalı dolu dolu dolu meseleler var. Bunlar da biraz bugün dergi hakkında 5-10 dakika konuşmak lazım. Buradaki konular çok önemli konular var. Efendim ama sizin saatinizi aşmayacağız inşallah. Evvela faziletlerden bahsedelim. Haftaya da bahsedilebilir ama haftaya çoğu kaçmış olur. 10 geceler geliyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr. Bu ayet-i kerimelerinde Rabbimiz fecre yemin ederim. Yani imsak vaktine, gün doğmasına. Güneş doğması başka. Gün doğması işte imsak vaktidir. Orada çok büyük işler var, hadiseler var, ayetler var. Gecenin gitmesi, gündüzün gelmesi, bunlar Allah'ımızın varlığının, birliğinin, kudretinin delilleri. Yoksa geceyi kıyamete kadar müebbet yapsam diyor, benden gayrı bir ilah bulamazsınız ki size ziya getirebilsin. Kul Habibim şöyle, eraytum, haber verin bana bakayım. İn cealallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyamet. Şimdi gece geldi. Şimdi Rabbim bunu kıyamete kadar daimi kılma kararı alsa, daha gün yüzü görmeyeceğiz. Hiç güneş görmeyeceğiz. Böyle bir karar alsa, men ilahun gayrullah ye'tikum bi ziya. Allah'tan gayrı kimdir o ilah ki size Allah'ın kararına rağmen bir ziya, bir ışık, bir güneş getirecek? Düşünebiliyor musunuz? İşte güç burada. Meydan okuma burada. İspat burada. Bazı yerlerde 6 ay, gece 6 ay gündüz oluyor. Hala buradaysa arşın burada. Orayı düzeltsinler hadi. Bizim burayı Mevla yapmadı şimdi böyle. Yaparsam kimse düzeltemez bunu buyuruyor. Ama hazır orada yaptığı yerler var. 6 ay gece. Dünyanın bazı yerlerinde. Hadi orayı düzeltemezler. Kimsenin güneşe lafı geçmez. Aya lafı geçmez. Güne geceye lafı geçmez. Gezegenlere hükmü geçmez. Kimsenin bu kadar acizlik insanda, güçsüzlük, beceriksizlik, hiç elinden bir şey gelmez insanın ya. Bu insan nasıl Mevla'ya karşı diklenebilir, haşa. Onun için fecre yemin ederim. Bunlar önemli şeyler. Ve leyalin aşır, 10 gecelere yemin ederim. Bu 10 geceler en kuvvetli rivayete göre Zülhicce'nin 10 gecesidir. İlk 10 gecesidir. Ve şef'i vel vetri, çifte teke yemin ederim. Çift, her şey çift. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn, her şeyi çift yarattık. Leallekum tezekkerun, belki düşünür de anlarsınız ki bu kadar çiftleri yaratan Allah tektir. Teke yemin ederim, tek Allah'ın kendisidir. Teklik ona mahsus, Celle Şan. Ve leyli idâ yesir, gece işlediği vakit, nüfuz ettiği vakit karanlığı her yere, ona da yemin ederim. Şimdi o saatlerdir artık, karanlık yatsıdan da bayağı geçti. İyice karanlık işledi şimdi. Ufuktaki kırmızılık, şu bu hepsi kaybolmuştur artık. Güneş batmasından sonra öyle bir saat falan bir kızarıntı kalır. O da gitti. Hel fî zâlike kazemul lidî hicr. Şimdi bunca yeminlerimde akıl sahipleri için bir kasem var mı? Yani ne anladınız bundan diyor. Bunca yemin ettim diyor. Bu yeminlerin bir önemi var mı diyor. Soruyor bir de. Olmaz olur mu ya Rabbi? Peki ne değer yemin etti? O orası gizli. Gizli ama ileriden anlaşılıyor. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad. Rabbin Ad kavmine ne yaptı görmedin mi? Ben o zaman da sağ değildim. Görmedim. Ama ben Kur'an'da sana haber verdim. Görür gibi bilmedin mi diyor. Gözünle gördüğüne bir acaba dersin. Ama Mevla'nın buyurduğunda hiç acaba yok. Buradan da ne çıkıyor? Bunca yeminler neye dair yapılmıştır? Eski ümmetlerin kafirlerine azap ettiğim gibi Habibim seni inkar edenlere de mutlaka azap edeceğim diyor. Allah bizi bundan beri eylesin. Amin. Biz inkarcı değiliz. Ya Rabbi iman ettik ya Rabbi. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imanen aminu bi rabbikum fa amennâ. Bir davetçi, bir çağırıcı işittik ki imana çağırıyor. Ne diyor? Rabbinize iman edin. Sizi yaradan var, yaşadan var, yediren içiren Allah'ınız var diyor. Fa amennâ. Biz de hemen iman ettik. Sen iman ettirdin, sen nasip ettin, sen hidayete eriştirdin. Bu kadar dünya kafir insanlar var. Biz onlardan daha mı akıllıyız da? Bu iman bize nasip oldu. Sen hidayet ettin bizi. Bu seçimi sen yaptın. Bizi fazl-ı keremine mazhar ettin, Müslüman ettin. Şimdi bu saatten sonra bizi İslam ipini boynumuzdan çıkarmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu bağ ile bağla bizi ya Rabbi. Bu bağdan koparma bizi ya Rabbi. Amin. İpini koparan gidiyor. İpini koparan gidiyor. O diyor kadere inanmak lazım. O diyor şu helal şu haram. Kendi kafasından, dinden, yoldan, dinden çıkan gidiyor. O diyor Yahudi Hristiyan da cennete gidecek. Herkes bir şey söylüyor. Kadınlarla bir hizada yan yana namaz kılsan namaz bozulur. Hayrettin Karaman dün çıkmış TRT'de. Demiş ki İmam-ı Azam'a göre böyle ama İmam-ı Azam yanlış diyor demiş. Adam öyle bir müçtehit ki İmam-ı Azam'a çarpı koyuyor ya. Bana göre demiş bozulmaz demiş. Bu sen böyle şey karılarla bir safta namaz olur mu ya? Ben bunları söylüyorum size. İlle baklayı ağızlarından çıkartmaları mı lazım? Benim dediklerim adamlar ben öyle iyice bilmeden der miyim böyle bir şey? Genç şefağın sahibi öyle dedi bana o zaman. Sen doğru anladın mı bakalım dedi. Bu büyük hocadır dedi bana. Dedim müsaade et de dedim doğru anlayayım dedim. Zaten her tarafım tıkalı damarlarım. Hiçbir yerim sağlam değil. Bir kafam sağlam çalışıyor dedim. Bırak da onu yanlış anlamayalım dedim ya. Efendi Hazretleri dedi ki bu Ahmet yanlış anlamaz dedi ona. Bu Ahmet'i dinle dedi. Öyle mi dersin? Hadi bakalım bizi provokatörcü ilan ettiler. Rezil olmaz onlar mı bütün millet? Yani çok ahetti bu işe. Bu kadar Müslümanı üzdüler. Bu kadar yalanı düzdüler. Bu kadar iftirayı kurdular. Olacak iş değil. Ama sen o böyle adamı hala gazetede yazdırıyorsun. Adam diyor ki İmam-ı Azam'ın görüşü doğru değil. Hala bu adam orada yazıyor. E şimdi ne efendiyi dinlerler, ne bir evliya dinlerler, ne bir hoca dinlerler. Herkes bir başka bir dertte ya. Bu hocalar finans kurumlarına fetva veriyorlar. Efendim şuna fetva veriyorlar, buna fetva veriyorlar. Acaba onlarla aramız iyi olsun da bizim de bir işimiz düşer, bir fetva verirler de bir şey alırız. Onu mu düşünüyorlar bilmiyorum ki. Allah'tan kimseyle alıp veremediğimiz yok da Rabbim bizi kaymaktan muhafaza etsin. Amin. Yani onu darıltmayalım, onu gücendirmeyelim diye düşünürsek ne oluruz biz ya? Rabbimizi darıltırız. Ne dedim size? Yoldan kayan kayana, çıkan çıkana. Aman biz sohbeti, cemaati, ehli sünneti bırakmayalım. Biz Efendi Hazretimizden ayrılmayalım ya. Bu dostların görüşlerini biz millete aktaralım, tebliğ edelim biz. Bunlar bize dost doğru yol beyan ettiler. Ali Haydar Efendi Hazretlerinden aldı. O nerelerden aldılar. Çok büyük ilimler bunlar. Aklını kaçıran bizi buluyor ya. Aklını kaçıran bizi buluyor. Şimdi de Nazım Kıbrıs'ı kalkmış demiş ki efendim Mahmud Efendi Ali Haydar Efendi ile görüşmediği için. Onu da duydum şimdi sesinden. Aklını kaçıran bize tosluyor ya. O da diyor ki işte ben ondan yaşlıyım, ben göremedim, o nereden görecek? Allah Allah. 8 sene Ali Haydar Efendi gitti onu bandırmadan aldı. Hayatı kitaplaştı. Bütün dünya şahit. Ali Haydar Efendi gören burada daha dolu adam var. Benim babam da görmüş mesela. Benim babam çok iyi tanıyor. Yani kaç tane görenler var, daha yaşıyorlar. Efendim adam da böyle diyor şimdi. Her gün bir şey. Ya işte Allah rezil olmadan canımızı alsın. Çok da yaşayıp rezil olmak da o da kötü bir şey. Aklı sulanan, bulanan, kafayı yiyenler oluyor. E şimdi işte ne bileyim şu Efendi Hazretlerimizi görüyor musun? Nasıl dimdik duruyor böyle? O nasıl konuşuyor? İstediği zaman o susuyor diyorsun. O susuyor. Bilerek susuyor. Şimdi sohbet yapamaz mı? Vallahi yapar. Vallahi yapar diyorum sana. Kadir gecesinde ne yaptı? Dedi ki bir size sohbet yapayım dedi. İnna cennâ mana verdim. Nasıl mana veriyor? İstediğim sohbet o kadar konuşan 10 dakika fazla konuşamaz mı? Bir saat konuştuğumuz oluyor diyorum sana. Konuşur. Ama şimdi manevi bir iş var. Şimdi ruhani tasarrufla çeviriyor. Bütün dünya alimlerini topladı. Ben emrettim diyor ya. Biiznillah diyor. Ben geldi diyor. Bu kadar ulema bir araya gelmemiş. Hepsini topladı. Konuşamaz mı iki satır? Konuşmaz. Şimdi ruh devrede, kalp devrede. Mıknatıs çıkıyor. Öbür bir tane dankalak var. O da çıkmış diyor ki şimdi 300 alim benim mehdiliğimi ikrar için toplandı. Onu da duydum yani. Her gün bir şey ya. Ya Allah Allah. Ya bu kadar atlatmak parayla mı oluyor? Ne oluyor? Biraz da bize de para versinler de biz de atlatalım ya. Fakirlikten kafamız iyi çalışıyor herhalde. Bunlar imkan buldukça kafayı sıyırmış. 300 alim diyor. Çünkü hadiste var diyor. 300 alim toplanacak diyor. Hiç efendiden bahsetmiyor. Bu alimler efendiyi himmet etmeye geldi. Bu kadar önemli. Hiç efendi adı yok. Diyor ki 300 alim diyor. Hadis var diyor. Bak diyor Mehdi'nin geleceğini söylemeye geldiler buraya. Lan, adamlar seninle tanır bir şey. 300 alim Horasan'dan geldi. Ulan ne Horasan'dan geldi? Hindistan'dan geldi, Pakistan'dan geldi. Dünyanın her yerinden geldi. Horasan'dan da var. 4-5 tane de Horasan'dan gelmişti. 300 tane Horasan'dan diyor hadiste. Bunun ne alakası var senden ya? Bir tane alim var diyor, bunu kabul etmeyen diyor. Bir tane diyor. O da benmişim. Bana da alim demiş oluyor bir yandan. Benim orada İrab'tan malim yok, oradaki alimlerin yanında ben. Ben borazancı başı. Çıkıyorum tercüme yapıyorum, bir şeyler yapıyorum da işi biraz yani Türkler de bir şey anlasın diye. Vazife icabı yoksa ben meraklı değilim öyle öne geçeyim, yukarı çıkayım. Hiç sevmediğim işler. En geride dururum yani. Ama mecbur olsa Şimdi orada vazife efendileri vermiş, ben şimdi bunu yapamam diyemem ki. Bundan dolayı bana provokatör dediler. Desinler. Niye kaybedeceğim ben bundan? Kim inanır buna ya? Kimse inanmaz buna ya. Bu böyle iftiralar tutar mı? Efendi Hazretleri de bastı iftiradır şeyini. Efendim mührünü vurdu. Hadi bakalım sen şimdi. Sen demek zannettin ki efendi sessiz durur. Efendi Hazretleri böyle hiç konuşmaz, nasıl olsa ben de attığım çamur iz bırakır. Öyle mi zannettin? Allah'ın dostu böyle bir iftiraya sabreder mi? Çok çatlak var bu ara. Rabbim bizi kaymaktan, caymaktan, şüphelere kapılmaktan muhafaza eylesin. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Cemaattan ayrılmayın diyorum size. İşte böyle o yandaki bir kurt kapıyor, bu yandakini bir kurt kapıyor. Herkes böyle bir yalana, iftiraya kapılıyor. Ancak cemaati muhafaza edenler kurtulur. Böyle bir zamandayız. Şimdi 10 geceler ne zaman giriyor? Cumartesi'yi pazara bağlayan gece birinci gecedir. Ben size şimdiden bunu duyurmamın sebebi nedir? Oruçlar başlıyor. Ve efendim gece ihyaları, kıyamları, ibadetleri başlıyor. Bundan dolayı sizi ben uyarmak durumundayım. Ben bile birden şaşırdım tabii bu olaylarda olunca. Hangi gündeyiz, saatteyiz? Ya pazar biri dediler. Aman dedim cemaati, kardeşlerimi haberdar edeyim de gafletle geçirmeyelim. Çünkü neden? Evet. Buyuruluyor ki hadis-i şerifte, Buhari hadisinde geçer. Ma mine yamin efdale fihinnel amelu min aşri zil hicce. Amellerin en faziletli olduğu dönem Zilhicce'nin onudur. İlk onu yani. Bu pazardan itibaren. Ama cumartesi pazara bağlayan gece, ha o önemli. Allah-u Teala bu kadar senenin günleri içerisinde amele en fazla sevabı hangi günlerde veriyormuş? Zilhicce'nin onunda. Daha fazla hiçbir zamanda yok. Dediler galiba ya Resulallah velel cihati sebillah. Peki Allah yolunda cihattan da mı? Cihat mesela başka zamanda. Başka bir zaman. Şimdi mesela bugün cihattasın. Bugün cihatta olan birinin ameli de mi Zilhicce'nin onundaki amelden üstün olamaz? Bakın bu Buhari'dir. Buyurdu ki velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda bir adam cihatta da olsa onun cihadının sevabı bile Zilhicce'deki amelin sevabını geçemez. Ya bu acayip bir şeydir ya. İlla racülün haraca bi nefsi ve mali felem yarci' min dalike bir şey. Bir adamı istisna ederim. O adam ki canını, malını aldı, Allah yoluna çıktı ve geriye hiçbir şey döndüremedi. Yani şehit oldu, malı da Allah yolunda harcandı, atı boğazlandı, bindiği hayvan da boğazlandı yani, o da telef oldu. Hani miras olarak geriye de o hayvanı, malı falan dönmedi. Malı da canı da Allah yolunda kaldı. Bir tek bu adamın ameli Zilhicce'deki amelin sevabını geçer. Böyle nerede bize böyle bir imkan var mı şu anda? O zaman bizim için şu anda Zilhicce'nin 10 gününde yapılacağımız hayırlardan, amellerden daha üstün kar bırakacak hiçbir amel olamaz. Buna dikkat edelim. Şuna da dikkat edelim. Ben sizi Allah için seviyorum. Kadınınız, erkeğiniz her yere ilan edin. Günleri, geceleri duyurun. Tirmizi hadisinde geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya'dil kullu leyletin minha bi kıyami leyletil kadri. Her gece 10 gecelerden her birinin teheccüdü ve kıyamı ve ibadeti Kadir gecesindeki ibadete denktir. Bu da Tirmizi'de geçer. Bak çok önemli bir şey. Zaten Kadir gecesi ne gün olduğu belli mi? Ramazan'da diyoruz, son 10 gecelerde diyoruz, teklerde diyoruz, 27'de diyoruz ama kimse de yemin edip de şu gece Kadir gecesidir, İmam-ı Azam'a göre senenin her gecesi olabilir. Yani bir geceye yemin edemiyoruz. Öyle mi değil mi? Edemiyoruz. Ama şimdi onu bırak. Burada 10 tane gece geliyor. Tam 10. 10.'sü bayram gecesi zaten olacak. Kurban Bayramı gecesi 10.'sudur. Çünkü Kurban Bayramı her zaman Zülhicce'nin kaçıdır? onudur. 9'u Arafat ile Arafat'a çıkar. Efendim öyle cahiller gibi bu senede kurban hacca denk geldi diyor ya. Ulan bu da köşe yazarı olmuş. Ne ahmak adamlar var ya. Her sene kurban hacca denk gelir. Çünkü Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ın 8'inde terviye günü Mine'ye çıkılır. 9'unda Arafat'a vakfaya çıkılır. Gececi Müzdelife'ye inilir, vakfe yapılır. Bayram sabahı onudur. Onu da şeytan taşlarına kurban kesilir. Hacılar hac kurbanı da varsa işte kıran hacı, temettü hacı kurban keserler. Biz buralarda kurban keseriz inşallah. Ya bu her sene böyle olur. Zülhicce'nin onudur. Onun için 10. gecesi bayram gecesidir. Buradaki 10 gecenin her biri Kadir gecesine denk. Şimdi Kadir gecesi zaten kesin hangi gece olduğunu bilemiyoruz. Ama hangi gecesi hangi gecesi? Kadir gece binaydan hayırlı mı? E tamam, o sabit mi? Hangi gece ise. Ama buradaki 10 gece de sabittir. Bunun her biri Kadir gecesi neyse odur. Bu acayip bir şeydir. Bu büyük bir kazanımdır. Büyük bir fazilettir. Bu 10 gecede uyanık olan. Ya hoca ben Ramazan'dan yeni çıktık. Biraz dinleneceğiz. Bir 10 gece daha çıkarttın ya. Ya ben çıkartmadım. Her sene var bu. Bunu ben yeni söylemiyorum. Her sene söylüyorum ben bunu. Pazar 1. İnşallah efendim cumartesi de biz elhamdülillah. İlk gece biz Bursa'da sohbetteyiz. Yine Kadir gecesi gibi bir gecede olacağız inşallah. Bursa'da vakıf köy var. O Bursa Kestanelikleri vakıf dedi ya adam. Oran mıdır neredeydi bilmiyorum. Efendim Hazretleri anlatırdı. Osmanlı zamanında. Oraymış sonra dediler bana. Adam biri dedi ki ne olur dedi beni Bursa'ya vali yapın dedi. Bir gün. Ya bir günlük vali. Ya bir gün vali yapın dedi. Hakikaten hükümet kabul etti onu ya. Dediler dur bakalım ne yapacak. Hatta belki de bir saat. Dedi Bursa Kestanelikleri vakıf dedi. Tabi. O bir saatte vali olsan o yapabilirsin onu. Bir dakikalık iş. Dedi ki Bursa Kestanelikleri vakıf dedi. O hayır oldu ona yani ha. O vakıf köy diyorlar oraya. Bizim sohbet yaptığımız dernek orada. Bursa'dan kardeşlerimiz de şu anda dinliyor. Burada canlı yayın yapıyoruz ya. Bursa dinliyor şu anda. Fakat Bursa'da gevşedi. İkide bir Bursa Spor'un maçına göre hareket ediyorlar. Mübarek adam. Kazandı mı kaybetti mi? Bana ne ya? Ben sohbetimi değiştireceğim kardeşim. Onun için sohbete gelin. Bursa'daki kardeşler herkesi toparlasın. Kadınlara da yer var. Bura gibi değil. Bay bayan efendim hepsinin yer geniş çok. Buranın 5 katı. 10 katı yer var. Çok geniş yer var inşallah. Cumartesi Pazarabağ'ın gece 8'de. Tam 8'de başlayacağız. İşte o ilk demek 10 gecelere de orada giriyoruz inşallah. Ya bizim Mevla inşallah böyle anlasak da anlamasak da bir iş yaptırıyor bize. Kazandırıyor bizi yani. Mübarek geceye çattı o sohbette. Ondan sonra oruçları çok faziletli. Zaten haram ay orucudur. Zilhicce ayı giriyor. Seyyidü şuur indallah şehr Ramazan. Allah katında ayların efendisi Ramazan ayıdır. Ve azamuha hürmeten Zülhicce. Haramlığı en büyük olan 4 haram aydan Zülhicce ayıdır. Çok hürmeti var. Çok yasaklı. Zaten bütün millet ihramda. Hacılar gidiyor. Hep ihrama giriyorlar. İşte haramlığı ne demek? Yasaklar dolu. Değil mi? İhrama girdin mi özel yasaklar da geliyor tabii. Efendim çok mübarek bir aya gireceğiz. İnşaallahurrahman. Efendim yarın gece de Flash TV'de sohbet olacak inşallah. Orada da şimdi kaçırmamış oluruz. Bazı faziletli dualar var. Televizyon ol yahu televizyon olmayan Flash TV'yi seyredeyim diye televizyon evine alırsa bu ahmaklık olur. Biz size hiç televizyon alın der miyiz ya? Televizyon evinde olmayan bir de adak kurbanı ilave etsin ya kurban bayramında. Şükür kurbanı kessin. Televizyon olmayan evde huzur vardır, bereket vardır, muhabbet vardır, sohbet vardır, birbirinin derdine dertlenmek vardır. Televizyon olan evde herkes efendim dizinin filmin başında sızmak vardır, uyumak vardır. Kimse kimseye ne haber diyememek vardır. Bunu biz bilmiyor muyuz? Ama biz zaten başka seyredeceklerine değil mi? Sohbet dinlesinler. Şimdi bana da şikayet. Ya hoca ben çok müstehcen sorular soruyorlar, cevaplıyorlar. Hep böyle bir yaptı bu sefer bu yine. Şimdi tabii daha onlara yol vermeyeceğiz inşallah. Efendim yani genel izleyiciye müsaittir yazıyorlar, sonra kırmızı noktalı sorular soruyorlar. Mübarek adamlar yani şimdi burada. Zaten o kitapları da hazırlıyorum. Artık zifaf adabı kitabını. Alın zifaf adabına bakın diyeceğiz. Bundan sonra o konularda çok girilmeyecek. Yani hanım kardeşlerimizden efendim bazıları tabii aile içinde babasıyla kardeşiyle oturuyorlar. Tamam dinde İslam'da ayıp yoktur. Ben hep ayetten hadisten bahsediyorum. Velakin tabii yani bazı haddini aşan şeyler çocukluklar yaptılar bu hafta. Ondan dolayı inşallah o da tekerrür etmeyecek inşallah. Ciddi olarak ayetlerden hadislerden çok ilimler dinleniyor. Mesela ilk bölümünde bir şeyden anlatıyoruz yani Allah'ımızın sıfatlarından. Hakikaten yani bir yerde duyulmaz bu böyle bir şey. Çok öz ve özet. Herkesin bilmesi lazım yani. O 20 dakikalık bir şey konuştuk. O 20 dakika için adam 20 saatlik yola gitse değer yani. Yani Allah'ım. Şimdi herkesin ayağına geliyor bu. Bir de Zilitçe'nin faziletli zikirleri var. Pazar gününden başlıyor. Şimdi onları da inşallah bütün milleti yarın haberdar edin. Yarın sohbette onu da anlatacağım inşallah. Hangi zikirler 100'er kere 5 tane zikir okunacak. Onların sevaplarını da beyan edeceğim ki herkes dinlesin. Bayağı bir şimdi sade buradaki gibi değil. Yani sade radyo gibi değil. Onda bir çok daha fazla milyonlarca insan dinliyor. İnşallah yarın akşam böylece Zilitçe'nin zikirlerini ve amellerini faziletlerini de konuşmuş oluruz inşallah. Şimdi biz dersimizdeyiz. O da nedir? 20. farz. 54 farz. Bayağı gidiyoruz ha. Her hafta yaparsan gider. Yol yürümek de biter. İnşallah. 20. farz neymiş? Ana babaya itaat etmek ve iyilik etmektir. Bu farzların en büyüklerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi 14. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? En işkurli ve livalideyk. Önce bana şükret, sonra anana babana teşekkür et. İleyyel masir, varış ancak banadır. Ben huzurumda kullarıma bu hesapları sorarım. Anasına babasına iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı, itaat mi etti, isyan mı etti? Ben bunu affetmem. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Diğer bir ayet kerimesinde Rabbin şuna kesin karar verdi ki ancak ona tapacaksınız, ana babaya da iyilik yapacaksınız. Yani Allah ibadetten sonra ana baba geldi. Bu ayette Lokman suresi önce bana şükret, sonra anana babana. Allah'a şükürden sonra ana babaya teşekkür et. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالْدَيْهِ حُسْنًا. İhsana da var. Biz insana ana babasına iyilik yapmasını son derece tekitle emrettik. Kuvvetli vasiyet ettik. Ama tabii o şeyi sayıyor. Hamelet ummu vehnen ala ven. Annesi onu nasıl taşıdı? Ne zorluklarla taşıdı? Güçsüzlüğüne güçsüzlük eklendi. Çünkü ilk hamile kaldığında o kadar güçsüzlük hissetmez. Birkaç aylar sonra zafiyet hissi başlar. Ondan sonra tabii yük büyüdükçe ağırlaşır. Ağırlaştıkça da anne adayı ne yapar? Zafiyet yaşar, çöküntü yaşar, halsizlik bulur. Bunları Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde zikrediyor. Ondan sonra bu kadar 2 sene süt emzirir diyor. Ondan sonra 9 ay taşır, 2 sene emzirir. Bunlar kolay şeyler değil. Kaç senesi kadının bir çocukla uğraşmakla geçer. Uykusunu kaçırır, yemesini düzenli bozar, içmesini düzenli bozar. Annenin bütün efendim işlevini aksatır çocuk. Zor işte. Gazlı çocuklar olsa geceler boyu uyutmaz. 2'de bir ağlar. Yarım saat uyuk kalk, 1 saat uyuk kalk, bu kolay bir şey değil. Bir gece öyle başımıza gelse bir hal, yani kaç gün o düzenimiz bozuluyor gece uykumuzu alamayınca mesela. Değil mi? Rabbim bunları hatırlatıyor. Ama ve incahide ki alâ entüslike bi mâle çeleke bi ilm felâ tuta'uma. Ve sahibu mâ fid dünya mağrufa. Anan baban sana Allah'a ortak koşman için veya bir haram yapman için zorlama yaparlarsa onlara itaat etme. İtaat etme ama bağırıp çağırma. Yani siz öyle diyorsunuz, ben de böyle düşünüyorum, böyle kibar şekilde. Ama Allah'a ortak koşmakta ana baba dinlenmez. Haşa. Çünkü la ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat olamaz. Namaz farzdır. Namaz kılma dese sana itaat yok. Kızına başını aç dese itaat yok. Çarşaf giyersen sütümü haram ederim sana diyor. Efendim Hazretleri der, ne sütü bozuk anaymış bu. E şimdi böyle analar var. İçki içse, bara diskoteye gitse hiçbir şey demiyor. Çarşaf giyersen sütümü haram ederim. Hakkı var mı buna? Yok. Çünkü o tesettür Allah'ın farzıdır. Allah'ın emriyle karşılaştığı vakitte ana baba da olsa hiçbir kul dinlenmez. Ama yine peşinden ne diyor? Yine de dünyada onlara iyi bak diyor. Ne demek iyi bak? E benim annem namaza karşı, yok çarşafıma karşı veya Hristiyan veya Yahudi diyelim. Öyle Müslümanlar var, anaları Hristiyan. O takdirde de ne yapamazsın? Ona kötülük yapamaz. Yine ne yapacak? Ana babalık hakkı devam ettiği için iyi davranacak, ihtiyacı olursa görecek, efendim muhtaç ise para verecek, bakımını yapacak. Her türlü meşru isteklerini yerine getirecektir. İmma yebluğanne indekel kibar ahaduhuma ev kilahuma. İkisi veya biri senin yanında yaşlanırlarsa, yaşlanınca her işe karışmaya başlarlar. Bir de çeneleri düşer, çok konuşmaya başlarlar. Fela tekullehuma üf. Üf bile onlara demeyeceksin. Öyle zaten her uma bir şey yapacaklar, bir şey istediler. Yapma, etme, tutma, gelme, gitme, dur falan. Sakın engelleme. Yani ve kulluma kavlen kerima. Onlara çok tatlı konuş, hoş dille konuş, yumuşak konuş. Rabbim hamdolsun. Hiç anama babama sesimi yükseltmiş değilim. Hiç sesimi yükseltmiş değilim. Elhamdülillah. Çok da sıkıntılı hayatlar yaşadım ama hiç sesimi yükseltmek nasip olmadı. Elhamdülillah. Bundan sonra da Rabbim nasip etmesin ha. Vahfiz lehuma cenahadzulli minel rahmeti. Anana babana karşı alçaklık kanatlarını ger. Onlara acıdığın için çok yumuşak davran. Ve kur rabbi irhamhuma kema rabbeyani sahira. Ve sen şöyle dua et ki ya Rabbi onlar beni küçükken büyüttükleri gibi sen de onlara bu yaşlılıklarında rahmet eyle. Amin. Böyle dua. Gayri ihtiyari bir şey başına geldi, birden bir sinirlendin, öf dedin, püf dedin mesela falan. Tabi bunlar da tevbesi olmayan günahlar değil. Tevbe edersin. Onlardan helallik istersin. Bir de Allah nereye bakar? Niyete bakar. Ona kötü niyetle muamele etmeyip de gayri ihtiyari, yani birden ağzından bir çıktı bir gürültü, bir ses. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbiniz sizin içinizde ne niyet var onu en iyi bilendir. İn tekunu salihin, iyi niyetli kimseler olursanız fennu kanil levvabine gafura. Allah kendisine çok yönelenleri çok affeder. Yani ufak tefek vukuatlar olabilir. Rabbimize karşı neler yapıyoruz? Ne çanaklar kırıyoruz, ne sütler döküyoruz. Ana babaya karşı da bir ileri geri yapmış olabiliriz. Ama ana baba da affedici olmalıdır. Çünkü yani bir anne çocuğuna hakkını helal etmeyeceğini beyan ettiği vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Toplayın ateşi dedi. Bu çocuğu atıyoruz içine. Atar mı? Atmaz. Niye? Kadına anlatıyor. Kadın ne yaptı? Dur ya, ne oldu falan. Atacağız mı dedi, yakacağız. Niye? Ya Allah yakacak mı? Sana helal etmiyorsun, razı gelmiyorsun. Bu yanacak dedi. Onun için şimdiden yakalım ateş. Yok tamam ya Resulallah, ben razı oldum dedi. Ya işte ana baba bunu iyi düşünmesi lazım. Bir çocuk ne yaparsa yapsın, sen bunun ateşte yanmasına razı mısın? Değilsin. E cehennem daha beter. Ondan sonra yine en mühim meselelerden biri nedir? Anne baba çocuğunu günaha sokacak teklifler yapmamalıdır. Öyle mi? Şimdi çocuk almış Mercedes. Babasının katırı bile yok. Olabilir. Şimdi efendim ana baba kaynatıyorlar. Bu gelin Mercedes'e biniyor. Biz burada efendim eşek bile yok binmemize. Ne olacak? Gidip de çocuğa oğlum ne var gel bakayım. Bu arabayı bize vereceksin. Veya bunu sat. Veya şöyle böyle dememek lazım. O çocuk o arabayı heves eder alır sonra satmak zor. Rezillik olur. Karı onu bırakır. Mesela hiç bunları hesap etmez. Neymiş geline yaramasın diye oğluna bir teklif yapar. Bu bunu yerine getiremez. Yerine getiremeyince günaha girer. Onun için anne baba da düşünceli olacak. Çocuğunun yapmayacağını anladığı şeyin ona emretmeyecek. Yüklemeyecek öyle bir teklif. Öyle mi değil mi? Efendim bu gelin bize hor bakıyor. İleri geri konuşuyor. Bunu boşa. Kaç tane çocuğu var adamın ya? Böyle ne ana babalar var? İlle karıyı boşalttırıyorlar çocuklarına. Çok yapıyorlar. Şu anda Türkiye'deki kadar boşanma oranı dünyada bir yerde yokmuş. Şu anda aşırı bir artma var. Bırakmıyorlar ki bizi vaaz edelim. Ayet okuyalım, hadis okuyalım. İlahiyatçılardan medet bekliyorlar. Bu medya vaazlerine fırsat vermeyin. İlahiyatçılar. Ya bu ilahiyatçıların hangi konuşmasıyla kimle tesirlendi? Anca İmam-ı Azam da kimmiş diye uyduruyor bir fetva. Çıkıp orada bir ayetten, hadisten, bir sosyal hayattan, içtimai hayattan, bir aile düzeninden, bir efendim kulaklarından, bir ana baba hakkından, bir karı koca hakkından bir tesirlenir, bir ayet hadis okuyan var mı? İşleri, güçleri müçtehit beğenmemek, efendim alimlere itiraz, ehl-i sünnete itiraz etmek. Bunlar ne yapıyorlar başka? Ellerine verilen bir kağıtla beraber efendim çiçek dikme haftası, sokak süpürme haftası, ondan sonra acayip acayip şeyler ya, trafik kurallarına uyma haftası, şu haftası, bu haftası, camiler haftası, çeşmeler haftası. Kardeşim tamam da millet dinden imandan çıktı da bir ehli sünnet haftası yok mu? Bu ehli sünnete muhalif görüşlere cevap haftası yok mu? Benim gibi birkaç tane bu işin dertlisi kalmış. Onu da susturmak için bizim Müslümanlar öbürlerinden fazla uğraşıyor. Ben size hep diyordum. Dediğim çıktı mı? Bu İslami basın geçinenler diyordum size hep. Yedi bunlar bu milleti. Bunlar sıkıntılı diyordum size. Demiyor muydum? Belki de siz beni içinizden biraz ya hocayı konuşturmuyorlar diye haber yapmıyorlardı. Hoca nefis yapıyor zannediyordunuz. Çıktı mı şimdi ben doğruluğum? Keşke çıkmasaydı. Ama maalesef görüyorsunuz Müslüman geçinenlerin soktuğu zokayı. Koca Evliyaullah'a karşı Müslüman İslam'ı şey, çarşaf şov. La buksa da bu yüz binlerce kadın çarşaflı var bu memlekette. Bu sokaklar çarşaflı dolu geziyor. Çarşaf şov. Ya bu şovla ne alakası var çarşafın? Zaten çarşaflı soyunup da mı gelecek? Ne namussuzluk bu ya? Ya bunu yani başkası yapsa biz hiç bu kadar ağrımıza gitmez de Müslümanım diyorsun ondan sonra çarşaflılara şov yapıyorlar diyorsun. Ne şovu ya? Çarşaflı nereye gelse o onun kıyafetidir. Dışarı kıyafeti. Ondan gelecek. O şuraya giderken çarşaf giymeyeyim diyemez ki. O halde ne demek istiyorsun sen? Sanki çarşafsız kadınlar oraya gelirken özel çarşaf giyecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Çarşaf giymeyen başka zaman o zaman niye giysin? Çarşaf giyen niye çıkarsın? Bu bunun kanuni hakkı. Buraya gelebilir. Bu insanları hep işte mezara sokup üstünden mi geçeceksiniz? Yok başörtü sorunu çözülemezmiş de şuymuş da buymuş da. Başörtüyü ayrı bir mesele. Çarşaf zaten giyiyor bu kadın şimdi. Bunun çarşafıyla bunun başörtüsü ne alakası var? Çarşafı, efendim başörtü sorunu çözebiliyorsanız çözün. Allah yardım etsin çözün. Biz bunda karşı mı geliriz? Müslümanın kızı başını örtse biz bunu memnun oluruz. Keşke çözülsün bu sorunlar değil mi? Ama bundan bunu alakadar birbirine bağlamak da büyük bir efendim yani provokatörlük, tahrik diyelim ona biz. Ben provokatör lafı gavurca kullanmıyorum onu da. Hikaye ediyorum yani onların konuştuğundan naklen konuşuyorum. Tahrik. Böyle bir Müslümanları efendim zor duruma bırakıp da bunlara dikkat edin, bunlar ortalığı karıştıracak. Allah Allah. Bu zamana kadar neyi karıştırdık ya? Onun için hakkı doğruyu söyleyen alimlere yol verilmezse, bunların sohbetlerinin önü açılmazsa, ehli sünnet konuşanların efendim bütün bu TRT'de İmam-ı Azam yanlış görüştedir diyen adamı niye konuşturuyorsunuz ya? Ha, bu durumlar devam ettiği sürece bu sosyal durum düzelir mi? Hırsızlık durur mu? Boşanma durur mu? Bak memlekette şurada insanlar kaçan kaçana, çıkan çıkana, herkes güvenlikli siteye gidecek. Parası varsa, parası olmayan kalacak burada. Burada devamlı hırsızlığa maruz bir durumda. Benim evime iki kere hırsız girdi. Çoluk çocuğumun başına geldi ya. Yanına kadar geldi ya. Kızımız var, eşimiz var. Ya bu nereye gidiyor bu memleket? Böyle olmaz ya. Sanayide ilerledik. 40. ekonomi olduk. 5. olduk. Ama boşanmada 1. oluyoruz. Hırsızlıkta kaçıncıyız? Bu uğursuzluklar nereden çıktı? Bunun tek çözümü İslam, Kur'an, şeriat, sünnet, ehli sünnet vel cemaat, vaaz, nasihat. Doğru konuşana da konuşma. Eğri konuşana çık TRT'ye. Doğru konuşanı konuşturmayın. Bir tek etek falan beni ara sıra çağırıyor. Bir rahatsız oluyorlar, bir rahatsız oluyorlar o İslami medya. Bakın dikkat edin, hiçbirinde dün gece ne güzel şöyle konuşmalar oldu diye haber çıktı mı? Ya siz niye bunları düşünmüyorsunuz? Siz bir toplum olarak İslami, sosyal bir toplumsunuz. Siz bunlara niye dikkat etmiyorsunuz? Ne var burada? Bizim konuştuklarımızda İslam'a, Kur'an'a muhalif ne var? Bu kadar hak hakikat meydana çıkıyor. Bütün Türkiye etkileniyor. İslami medyada çıt yok. Ağzına sağlık hoca efendi. Ne güzel ehli sünneti müdafaa ettin. Bir tanesi dedi mi? Demez. Hatta o kanalları arıyorlar. Aman bunu niye konuşturuyorsunuz? Konuşturmayın diyorlar. Oradaki konuşma Fatih Altaylı bana söylüyor. Diyor ki hem de isimlerini veriyor. Şunlar şunlar beni arıyor. Aman konuşturma bunu. Bunlar da Müslüman adamlar. Namaz kılanlar. Artık yani mızrak çuvala sığmıyor. Ben bu işler böyle biraz işaret ediyordum. Kenarından ucundan değdirip geçiyordum. Ama şimdi kabak tadı verdi. Adam manşet yaptı. Adam manşet yaptı. Müslüman uyanık olacak. Niye ehli sünnetten rahatsızlar bunlar? E tabi sen Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hocaları efendim peygamberimiz ehli kitaba Müslüman olun demedi diyen adamları yazar yapmışsın, programcı yapmışsın, onlara bu kadar önem vermişsin. Müdürleri Mustafa İslamoğlu'nun adamıymış. Meğer ben 2 senedir Mustafa İslamoğlu'na reddiyeler yapıyorum, benden rövanş almışlar. Şimdi bu çıktı. Allah Allah. Bana ne ya? Ben adam kadere inanmak lazım değil diyorsa, ben de buna bu yanlış konuşuyor, kadere inanmak lazım diyorsam, bak dergide yazmış Ali Eren Hoca, Allah razı olsun. Diyor ki, benim tabii başka şeyler yazmaktan vaktim olmadı bu ara. Diyor ki, Mustafa İslamoğlu'nun diyor 3 Muhammed kitabı neyle alakalıdır? Ya ben zaten size hep ara sıra da anlatıyordum. Diyor ki neyle alakalıdır? Sadece 3 Muhammed isimli eser baştan aşağı 2 büyük alimin, birisi Şifa-ı Şerif'i yazan Kazı Yaz Hazretleri'dir, birisi Hasais'i yazan İmam Suyuti Hazretleri'dir. Bu iki meşhur eserdeki peygamberimizin üstünlüğünü anlatan gerçekleri red ve inkar için yazılmıştır. Tabii zaten başında diyor, yüceltmeci mantık peygambere çok hürmet edenler diyor, İki tane kitap var diyor, Şifa-ı Şerif'le diyor, Hasais diyor. Bunlar diyor hurafe diyor, peygamber böyle bu kadar üstün değil diyor. Bunları redd için yazdım diyor. Yani yazıyor kitabın başında zaten. Ben 2 senedir peygamberimin ırzını, haysiyetini düşünerek, tabii her yerde gittiğimde söyledim, ben bunu dayanamam. Yok peygamberimizin erkeklik gücü o kadar yokmuş. Süleyman Aleyhisselam'la onu efendim karizma yarışına sokmuşlar. Karizma yarışından dolayı peygamberimiz bir gecede 9 hanımını gezebiliyordu diye rivayet uydurmuşlar. Kim uydurmuş? Ebu Hureyre'ler mi? Buhari'ler mi? Enes bin Malik diyor, 40 erkek gücü olduğunu biz diyor aramızda sahabede konuşurduk. Asr-ı Saadet'te 40 erkek kuvveti olduğuna dair ki cennet erkeklerinden, dünya erkeğinden 4000 ediyor. Bunlar hepsi Fethül Bari'de var İbn Hacer Askalan. Buhari'nin en büyük şerif Fethül Bari'dir. Hepsinin kaynaklarından ben gördüm bizzat. Adam kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in erkeklik gücüne kadar konuşuyor. Ha, bu adamların adamları da uzantıları da İslami medyada. Ondan sonra Cübbeli Hoca'dan bir pundunu buluruz, bir revanş alırız. Ne aldın? Hadi aldınsa bak bakalım. Böyle revanş mı alınır be? Rezil oldun kaldın. Rezil oldun kaldın. Ben bu Yahudi Hristiyan cennete girme işine de bu Ehl-i Beyt mezhebi diye Şia'yı tutturmaya çalışanlara da bu benim peygamberimin ırzına haysiyetine dokunan kitaplar yazanların hepsine cevaplar yazacağım. Ve konuşmalar yapacağım inşallah. Ha, benim ya tabii hasta olurum hiç konuşamaz hale gelirim ya da ölürüm o başka. Ha, başka türlü öyle bana bir şey yazmakla beni geri durduramazsın. Belki korkarım da neyin korkacağım? Ben milletvekili olmak beklemiyorum ki. Rey almak gözlemiyorum ki. Bir hevesim bir şeyim yok ki. Millet beni sevsin beğensin derdim yok ki. Kimse sevmese beni herkes provokasyoncu zannetse ne olur? Zelzelede neler ettiler neler ettiler? Günlerce benim aleyhime yazdılar çizdiler. Çocukların ölmesine sevindi diye bana iftira ettiler. Ne iftiralar ettiler 10 sene evvel? 11 sene evvel? Allah sonradan yeniden bana itibarımı verdi mi? Efendim bütün dünya hem de bizim İslami kanallar eliyle değil. Hiç İslam'la alakası olmayan insanların eliyle Allah bütün memlekete, dünyaya tebliğ yaptı. Biz yoldan ayrılmayalım. Biz hesap peşinde olmayalım. O beğenmiş, bu beğenmemiş, bunlar hiç umurumuzda olmasın. Biz hattan ayrılmayalım. Bunların etiketi var. Profudur, doçudur, bilmem nesidir, bürokrasidir. Bizi alakadar etmez. Onların orada adamı var, bunların burada adamı var. Bilmem ne. Beni alakadar etmez. Oranın İran devletiyle irtibatı var, buranın Vatikan'la irtibatı var, buranın şurayla irtibatı var, buranın devletle arası iyi, buranın milletle arası iyi. Beni alakadar etmez. Bizim Allah ile aramız iyi olsun. Dostlarıyla aramız iyi olsun. Kimse bizi sevmesin. Umurumuzda değildir. Ne bekliyorum ki ne kaybettim? Allah Allah. Bir şey beklentim yok. Onu beklentisi olanlar düşünür. Yok evet, itibarım azaldı mı? Şöyle oldu mu? Böyle oldu. Bu beni sevdi mi? Bu falanca benim hakkımda yanlış düşündü mü? Hiçbir şey alakadar etmesin. Efendi Hazretlerim bana okuduğu bir ayet-i kerime var. Bir mesele oldu. Ben duyurdum kendisine. Fakat ortalık karışacak diye dedim efendim izin verirseniz siz meseleyi yani biliyorsunuz artık. Ben çıkayım şimdi gelirler burada bazıları kavga ederiz. Dedi bana duracaksın burada. Ben seni kayırırım. Ve şu ayeti okudu bana. Yücahidûne fî sebîlillâh ve lâ yehâfûne levmete lâim. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkidinden endişe etmezler. Birisi öyle çıktı yine bir hocanın oğlu. İsmail Ağa'yı ben temsil ediyorum diyerek. Bir dergide röportaj yaptı o zaman. Kalkıp babasını methedeyim derken efendi için saf demesin mi? O öyle bir saftır ki diyor. Bir Allah'ı inkar edenler var dersen diyor 3 gün hasta olur diyor. Ya efendi Kur'an'ın hafızı. Müfessir. Kur'an'da yazmıyor mu Allah'ı inkar edenler oldu? Bana da diyor şalvar cübbe giy diyen cahiller var falan. Böyle böyle laflar etti. Benim öyle bir taraftan değil ki. Kaç tarafla uğraşıyoruz? Her taraf delik orayı yama burayı yıka yama da Allah yolunda cihad ederler dedi. Tenkit edenin tenkitinden korkmazlar Ahmet Efendi dedi. Otur burada bakalım dedi. Ondan sonra geldiler bazıları bana bindirdiler şey ettiler ama Efendimiz mübarek öyle hep sonra mesele oldu falan. Şey, Ahmet Efendi belki yanlış anlamıştır. Ahmet yanlış anlamaz dedi. Ahmet yanlış anlamaz dedi. Böyle konuşan şeytanlık yapmıştır dedi. Hepsinin akrabalarının yanında da Allah efendi haktan ayrılmaz, hakikati söyler. Efendi bu. Biz de o yolda gidelim. Doğrudan ayrılmayalım. Kim yanlış yapıyorsa reddiye yapalım. Hakaret yapmayalım. Kimsenin şahsına biz hakaret etmeyiz. Herkesin şahsiyetine saygımız var. Ama görüşler yanlıştır. Yanlış görüş oldu mu biz buna yanlış deriz. Diyeceğiz. Ondan sonra adam bana telefon ediyor. Marmara FM'den işte. Ya hoca efendi, sen birkaç senedir reddiyeler başlattın. Bu cemaati bir kenara köşeye mi doğru kaydırıyorsun acaba? Ondan sonra Mahmud Efendi'nin adeti böyle değil. O hiç böyle bir şeyler yapmazdı. Sen dedim kaç sene dinledin onu? Yaşın kaç? Ben 30-35 senedir o kürsünün dibindeyim. Yapardı. Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyini Süleyman Ateş'i ilk çıkarttığı zaman Efendi Hazretlerimizin kürsünden şimdi bir ateş çıktı diye ismiyle beyan ediyordu. Hangi bir yanlış yapanı duysa bu ne yapıyor bu adam diyordu. Bunu herkes dinlemiştir ama kasete aldırmadığından bugün kayıtlar elimizde değil. Ama aklımızda kayıt var. Biz Efendinin yolunu efendim asla ve kat'a değiştirmiyoruz. Onun yolunu yürütmeye çalışıyoruz. O bize dedi ki şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Ehli sünnet dışı konuşanlarla mücadele edin. Fekatülü evliya şeytan innekeyde şeytan kâne zayıfa. Bu ayeti okudu ve şakitü anlak şeytan yakres. Hak'tan susan dilsiz şeytandır dedi. Bir kere bana kulil hakku illâ feskül. Konuşacaksan hakkı konuş, yoksa sükût et. Mecburuz, doğruyu söyleyeceksin dedi. Ben bunların hepsini sorarak hareket ediyorum. Ama ehli sünnet mahallesinde sen efendim Müslüman mahallesinde salyangoz satar gibi Müslüman millete 3 Muhammed diye kitap yazacaksın. Kitabın içinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefini düşürmeye uğraşacaksın. Ondan sonra bu millette bunu yutacak. Bu kadar yazar, çizer hepsi buna yutmuştu. Ben bu işi diyene kadar, bu adam ehli sünnete muhaliftir diyene kadar bir kişiden duydunuz mu bunun ehli sünnete muhalif görüşlerini? Evet. Ne yapacaktık şimdi? Ha ama ben kimsenin tavuğuna kış demesem hep böyle efendim, yağcılık yalakalık yapsam itibarım çok olur. Onlar beni kanallarına çağırıyorlardı. Gel hoca efendi her hafta konuş, şöyle yap. Herkes çağırıyor beni. İran'a da çağırıyorlar beni şimdi. Gel ayetullahlarla görüş, şöyle yap, böyle yap. Her yere çağırıyorlar. Ama ben, benim çizgim var, çizelgem var, benim yolum var. Ben bunu, Allah beni ayırmasın. Böyle yoksa herkesle iyi geçinelim. Ondan sonra herkes bizi sevsin, beğensin. Şimdi biz ne olduk? Fitneci olduk. Şimdi biz fitneci olduk. Ama ne yapsaydık? Falan hoca çok muhteremdir. Maşallah. Öbürü Allah mübarek etsin. Ne güzel adam. Her gece böyle gülücük mülücük dağıtsaydık. Ama öteden herif ben Mehdi'yim desin. Öbürü ben Ehl-i Beyt mezhebindenim desin. Öbürü bilmem İmam-ı Azam yanlış desin. Öbürü Yahudi Hristiyan cennete gireceksin. Biz de herkese çok mübarektirler. Çok hizmetleri var diyeceğiz. Bizden bu yalakalığı beklemesinler. Ben hoşaf savutamam, kuyruk sallayamam. Yapmadım da. Ama sevilmeyeceksem de sevilmeyeyim. Hiç de önemi yok. Allah sevsin. Celle şanu celle şanu. Okuyun Arifan'da. Çok güzel bir yazı kaleme almış Ali Eren Hoca Efendi. Ayetlere zorlama manalar verme gayretleri. Ayetlerde olmayan hayali kelimeler uydurup ayette olmadığı halde varmış gibi parantez bile kullanmadan kafadan manalar vermenin vebalini teraziler tartamaz. Ne gider yazmış. Bir mealler yazdılar. Memleketi mahvediyorlar Müslümanları o meallerle. Bu adamlar. Bunları okuyun. Burada bir ehli sünnet gayreti var. Ama maalesef kulaklarını tıkamışlar. Gözlerini yummuşlar. Kafalarını kumanın içine sokmuşlar. Ondan sonra cübbel hoca fitnecilik yapma. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Müslümanları bölmeyelim. Ulan neyi bölmeyelim? Adam zaten ehli sünnetten çıkmış gitmiş. Ehli sünnetten çıkanın daha bölünmesi mi var? Biz ehli sünneti bölmeyelim. Yoksa ehli sünnetten ayrılan zaten bölündü. Kainatın efendisi diyor, men farakal cemaate kide şibrin, cemaatın inancından, yani ehli sünnet, bu Tirmizi hadisidir, bir karış ayrı düşen fakat hale'a ribkatel islamin uluk, İslam ipini boynundan atmıştır diyor. Bu Tirmizi hadisidir. Hala diyor ki Müslümanları bölmeyelim. Ya Resulullah diyor ki karış ayrılan diyor ipi çıkarttı diyor. Adam diyor ki kadere inanmak lazım değil, fazlalık diyor. Sen hala ne diyorsun ya? Müslümanları bölmeyelim. Ne de Müslüman? İllan yarca tevbe kapısı açıktır buyuruyor. Dönen kabul. Anne ana hakkına değer vererek ve kendini annesine karşı alçaltarak oturursa cevaze sıratakel berkül katıfi, sıratı diyor efendim şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeden geçer. Anne hakkından bahseden hadis-i şerif. Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. Mâ min veledin yanzuru ilâ ve cebevey. Bir çocuk ana babanın yüzüne bakarsa sevgiyle, hürmetle, muhabbet. İllâ ketebellâhu lehu bi kulli nazratin hacceten mebrûra. Her her baktığında makbul bir hac. Makbul bir hac sevabı yazar. Evet, ana babanın yüzüne bakmak ibadet. Kıyla ya Resulullah ve nazara ileyha fi kulli yevm mi'e temerrah. Dediler ya Resulullah, günde 100 kere baksa da böyle mi? Kâle aleyhissalâtu vesselâm ne'amallâhu ekseru ve atyeb. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, evet. O bakmaktan yorulmadıkça Allah sevap vermekten yorulmaz. Allah'ın sevabı daha fazla. Anne babaya hürmet. El cennetü tehti akdamin ümmehat. Cennet annelerin ayaklarının altında. Ne demek bu? Bu kadar sahih hadis-i şerifler. Musa aleyhisselam Allah'ımıza müracaat etti. İlahi ma halu sıddik ve şehit filan. Ya Rabbi dedi, felanca sıddık kulun, felanca şehit kulun ahirete gittiler. Durumları nedir? Kalallahu ve finnar. Allah buyurdu ki o cehennemdedir. Ya Rabbi bize göre bu sıddık şehitti. Rabbim buyurdu, lennehu akul lil valideyn. Çünkü ana babasına isyan ediyordu. Vel akul la tenfa'u şefa'a. Ana babasının meşru isteklerine karşı gelenlere şefaat de kar etmeyecek. Şefaat de fayda vermeyecek. Onun için ana babaya itaat hususunda efendim İmam Hasan Hazretlerine ana babanın rızasıyla hac ederim, ne buyurursunuz demiş adam. O da buyurmuş ki onlar ile beraber oturman senin haccından bana daha sevgilidir. Yani farz hac başka, ama anam baban istiyorsa ki gitme, bırakma, bizim yanımızda dur, onlarla oturman nafile haçtan bana daha sevgilidir. Her bakışında makbul bir hac sevabı alınıyor. Evet. Demek insan anasına kemal-i tazim ile ihtiram edecek, hizmet edecek, rızasını celbetmek için gayret edecek, ihtimam edecek, onun halini hoş edecek. O zaman Allah Teala ne yapar onu? Cennetine girdirir. Onun için cennet annenin ayağı altında buyuruluyor. Yani rızasını alma bağlı. Rızasını alamazsan cennete giremezsin. Onun için Allah'ın bütün hakları, mesuliyetleri, mükellefiyetleri, bu 54 farzlardan her birini bizlere bu hayatımızda ifa etmeyi nasip eylesin. Amin. Taksiratımızı affeylesin. Kusurlarımızı telafi etmek nasip eylesin. Amin. Ölmeden evvel ki ahirette perişan olmayalım inşallah. Yani ana baba hakkı, karı koca hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı, Müslüman hakkı, gavur hakkı, hayvan hakkı. Ya adam kediye vuruyor da vuruyor ayağına. Vuruyor kediye ya. Ulan nasıl ödeyeceksin bunun hakkını sen? Hep hak. Bu İslamiyet hep hak. Bu İslamiyet'i anlatırsak bu millet bu haklardan efendim sakınır, kaçınır ya. Ama millet cahil kaldı. Keyif için, zevk için kediye vuruyor. Bu şey olur mu ya? Kediyi öldürdü geçen bir tanesi. Üniversite talebesi. Vura vura kediyi öldürdü. Çekmişler onu kaydı. De üniversiteye gidiyorsun sen. Sana hiç demediler mi bunu? Bunu okutmuyorlar mı acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Uzzibeti muradun fi hirretin. Bir kadın bir kediden sebep azap edildi. Bukhari hadisinde. Niye? Kediyi bir şey yapmadı. Bir yerde kapattı kapıyı. Kedi de çıkamadı. Yemek de vermedi. Kedi de yemeğe gidemedi. Açlıktan öldü. Hatta matet cu'a. Rabatata hafesete. Hatta matet cu'a. Bağladı bir yerde, sakladı. Kedi açlıktan öldü. Bundan dolayı o kedinin tırnakları uzatılmış. Cehennemde kadın zaten yanıyor. O yanmış derileri kedi tırmalıyor, yanmış derileri. Ve böyle azap devam edecektir diyor. Onun için İslamiyet çok önemli bir mesuliyetler yumağıdır. Topluluğudur. Mükellefiyetlerdir, haklardır. Anasından tut kedisine kadar. Herkesin hakkı var. Biz bu hakları yerine getireceğiz de cennete gireceğiz. Onun için işimiz çok. Böyle boş laflarla geçirecek vaktimiz yok. İşimize bakalım. 54 farzımızı güzel öğrenelim. Her şeyi, farzları yerine getirmeye gayret edelim. Şimdi Arifan dergisi Efendi Hazretimizin mübarek aldığı ödül kapak yapmış. Şimdi ben size birinci sayfada editörde Mustafa Özşimşek Hoca çok güzel bir yazı yazmış. Editör yazısı. O da böyle bazı bir bindirdi mi bindirir, benden beter. Onu güzel bir okuyun. Editör yazısını es geçmeyin. Okuyun. Şimdi bunları iyi dikkatle dinleyin ve bu dergi Allah rızası için herkes beşer onar Efendi Hazretlerimizin mücedditliğini ilan ettiler. 300 küsur alim adına konuşan Hüsame Rufi Hazretleri. Evvela Efendi Hazretleri'nin üstün hizmet takdim töreninde İstanbul'a ulemanın gelmesi. Bunları yazdım. Hepsini ben yazdım bunları. Bütün isimleriyle ben 40 sayfa yazdım bu dergide. Bu yazılar benimdir. Birkaç gece bunlara mesai verdik. Ondan sonra bütün sırayla konuşmalar ne hakkında yapıldı? Efendim bütün Yusuf Karzami'nin işte Eşref Medeni'nin hepsini tek tek burada yazıyordu. Geldi buraya Lübnan Akkar Müftüsü Hüsame Rifai Hazretleri ne dedi? Burada onun konuşmasını tek tek dinledim ve tercüme ettim size. Çok en güzel konuşmayı o yaptı. Lübnan Akkar Müftüsü yaptı. Bu mübarek hem Ahmet Rufai Hazretleri'nin torunlarındandır, hem seyittir, hem Lübnan'ın kadılarındandır. Bütün orada Adalet Bakanı gibi bakan hükmündedir. Burada yaptığı konuşmasında dedi ki efendim Mahmud Efendi Hazretleri'ni biz çok duyduk, işittik ama şimdi bir gördük ki neye benzedi? Efendim Mesruk Hazretleri'nin İbni Mesud Hazretleri hakkında söylediğine benzedi. İmam Mesruk ne diyor? Sahabeden çoklarıyla oturdum kalktım. Kiminin suyu bir kişiye yetiyordu, kiminin suyu kabı iki kişiye, kiminin on kişiye. Ne zaman İbni Mesud'u gördüm, baktım ki dünyayı efendim, doyuracak kadar ilmi fazileti var. Bu da diyor ki biz ne zaman Mahmud Efendi Hazretleri'ni gördük, o zaman anladık. Bütün alem diyor onun yanına konaklasa hepsini ruhen, himmet bakımından maddeten manen doyurur, yeter, artar. Böyle bir zat olduğun. Ve diyor ki bu konuşmanın çok önemlidir. Bu konuşmayı herkese okutturun. Allah rızası için. Bak men mâte velem ya'rif imâme zemâni mâte meyteten cahiliye. Ölürken zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür. Kardeşler, zamanın imamı vardır. Biz bunu desek, ben bunu Rabıta Risalesi'nin başında Müceddidül Karnil Hamisi Aşar 15. asrın müceddidi diye yazmıştım. Bakın Rabıta'da var kaç sene evvel. Ondan evvel Nüzülü Mesih'te de yazdığımızı hatırlıyorum. Ama bu biz diye de onun talebesi zaten öyle der. Öyle değil. Bak bunların hiçbiri Efendi Hazretleri'nin dersli değil. Efendi sana bağlı bir kişi yok o gelenlerde. Hiçbiri. Ve bu 300 alim 42 ülkeden hepsinin adına konuşma yapan bu zat ne dedi? Şu anda hem miladi takvim olarak 21. asırdan 10 sene aldık. Hicri takvim olarak 15. asırdan 30 sene aldık. 1431. İki tarihte de neredeyiz? Yüzün başındayız. Bu noktada bir müceddit. Çünkü Resulullah söz verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah le'ebazu alâ râsi kulli mi'etsene men yüceddidü li'adil ümmet emra dine. 100 senede bir sünnetler öldürülür, bid'atler, hurafeler açığa çıkarılır. Allah her yüzün başında bir müceddit gönderir, dinin işlerini parlatır. Bütün tecdit vasıflarının baktık diyor, Mahmud Efendi'de toplandığını gördük diyor. Yani konuşmasının metni bu. Ve bu metni ben burada tercüme ettim. Sırf bu Efendi Hazretlerimizin müceddit olma konusunun ilanı için her tarafa bu dergiyi ulaştıralım. 10'ar, 20'şer herkes okusun, zamanının imamını tanısın, sevsin. Ne diyorlar yarın ahirette? Bir alim tanıdın mı diyor. Ya tanımadım diyor. Hiçbir hayrı yok adamın. En son bir arkadaşım vardı, o bir alimle görüşürdü. Hadi seni ona bağışladık diyorlar. Bari adam bir dergide Mahmud Efendi'nin bir resmiyle vasfını bir okusun. Belki içinden bir sevgi gelir, kurtulur ahirette. Allah rızası için yapın bu meseleyi. Ondan sonra ödül takdimine geçilmeden önce yaşananlar, bütün alimlerin isimleri, onların bütün konuşmaları. Ondan sonra 40 küsur ülkeden iştirak eden ulemanın unvanları, madde madde. Hepsini yazdım. Efendim kaç tane alim burada liste var? Araplardan 141 tanenin ismini yazabildim. Ve memleketlerindeki vasfını yazdım. Türk ulemasından gelenlerden 32 tanesini yazdım. Ondan sonra ödül töreninden önce ilmi sempozyumlar oldu. Efendi Hazretleri de indi. O çok konuşmalar oldu. O konuşmalarda kimler ne konuştu onları tek tek yazdım. Ama çok uzun yazmadım. Yalnız Muhammed Avvame Hoca'nın efendim konuşmasını çok uzun yazdım. Çok ilim var onda. O ilmi mutlaka alın. O ilimden mahrum olun. En uzun onu yazdım. Sonra Marifet Derneği'ne bir teşekkür yazdım. Allah sahillerini meşgul etsin. güzel hizmet ettiler ve bu şeyi tertip ettiler. Sonra Yeni Şafak gazetesinin iftirasına cevap vermek için düzenlenen basın toplantısının metnini yazdım. Basın toplantısında neler konuşulmuş hepsini tek tek yazdım. Bak 4 sayfa oturttu. Orada ilimler var, meseleler var. Ondan sonra efendim Mahmud Efendi Hazretlerimiz icazet verdi. 83 hafıza 44 hoca efendiye bu fakirden icazeti ben verdim de Efendi Hazretlerimiz bize münasip gördü sen ver diye. Ama bir efendiden aldığımız icazetten verdik. Bu icazette de çok güzel konuşmalar oldu. Efendi Hazretleri geldi. 10 bin kişi katılmıştı. O icazetin de resimleri, oradaki sohbetler, Mustafa Özgümşek Hoca da orada icazet alanlardandı. Güzel konuşmalar oldu. Benim de orada ilimle ilgili çok güzel sohbetlerim var. İcazet alan hoca ben isimleri var. Ondan sonra ödül töreni tertipleyen doçent doktor Muhittin Avami Hoca ile bir röportaj yapıldı. O çok güzel ilmi, önemli sorulara cevaplar verdi. Tabi Arapça yapıldı. Sonra onlar tercüme edildi. Efendim böylece hoca efendilerin daha birçok önemli yazılar var. Hatıra olarak asırlarca saklanacak bir dergi oldu. Efendi Hazretlerimizin bereketiyle hepimizin evine, ocağına bereket ve şeref olacak inşallah. Allah Teala tesirini halka eylesin. Amin. Kurban Risalesi'nin zamanı geldi. Kurban geldi, Risale'nin de zamanı geldi. Mutlaka Kurban Risalesi'ni, fıkıh meselelerini okuyun. Birkaç mesele okuyun yatmadan evvel, sabaha kadar namaz kılmaktan üstündür. Fıkıh meseleleriyle amel edin inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Aleyhi ve Salatu Vesselamu Aleyhi. Seyyidil Mursilin Muhammedin ve Aleyhi Aleyhi ve Sahabi Ecmain. Allahümme inna eselükel cenneh. Ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselükel ridâke vel cenneh. Ve ne'udu bike min sekadike vel nar. Allahümme inna eselükel cenneh. وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Eyüp Sultan Türbedarı Cemal Efendi yaptığı 7 katmi şerifi kabul eyleyip Hasun Ecumeti Vahid Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem Cemi Enbiya İzamın ve Resulü Fikam'ın Tabi'nin Etba'te ve Tabi'nin ve bütün geçmişlerimizden müminini müminat nervahine ve khasaten Hatim sahibinin ruhuna ve khasaten Halid-i Zeyd-i Bayyub el-Ansari ve Başevbedil Hudri ve sair ashab-ı kiram nervahine hediye eledik şu anda ihsal eyleyip ruhaniyetlerini haberdar eyleyip okunan hatmi şerifler ümmetine bütün hayırlara bizleri nail eyleyip şerlerden emin eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle, adımlarımıza hac umre sevapları ihsan eyleyip, fazl-ı keremül ehli sünnet yolundan, cemaatten bir karış, bir zerre ayırma ya Rabbel alemin. Amin. İlahi Şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahibi şahit. Efendim babamız khasat emlâ rahim, vâtina amvâtil müslimin ve vâtil cemaatil hâdır. El Fatiha.